समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को गोमों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नेत्रों के भीतर रोक कर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष के लक्ष्य बनाते हैं वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहते हैं वह अवश्य ही मुक्त है। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत में व्रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझते हैं। जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होते हैं और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। यह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। मुक्ति विषयक उपयुक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन करके श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त होते हैं। या अष्टांग योग आठ विधियां यम यम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि में भी भाजित है। छठे अध्याय में योग के विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है। पांचवे अध्याय के अंत में तो इसका प्रारंभिक विवेचन ही दिया गया है। योग में प्रत्याहार विधि से शब्द स्पर्श रूप स्वाद तथा गंध का निराकरण करना होता है और तब दृष्टि को दोनों भोहों के बीच लाकर आधा खुली पलकों से उस नासागर पर केंद्रित करना पड़ता है। आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता क्योंकि तब सो जाने की संभावना रहती है। नहीं, आंखों को पूरा खुला रहने से कोई लाभ है क्योंकि तब तो इंद्रिय विषयों द्वारा आकृष्ट होने का भय बना रहते हैं। नाखूनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा अपान वायुओं को सम किया जाता है। ऐसे योग अभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करते हैं, बाह्य इंद्रिय विषयों से दूर रहते हैं और अपनी मुक्ति की तैयारी करते हैं। इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाते हैं और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि है। अगले अध्याय में इसकी विस्तार से व्याख्या होगी, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदाई भक्ति में लीन रहते हैं, जिससे उसकी इंद्रियों के अन्यत्र प्रवृत्त होने का भय नहीं रह जाता। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश में करने की यह अधिक उत्तम विधि है। इस प्रसंग में चैतन्य चरितामृत की एक कहानी है कि चैतन्य महाप्रभु वाराणसी गए हैं और महाप्रभु प्रेम धर्म प्रचारक होते हैं, इसलिए यदि भी महाप्रभु गए हैं तो प्रेम कृष्ण नाम संकीर्तन प्रचार किया। तो वाराणसी में भी जब गए हैं चैतन्य महाप्रभु रास्ते रास्ते में और गंगा के तट पर वो सभी प्रसिद्ध घाट है वाराणसी में कष्ट चैतन्य महाप्रभु दशाश्रम में घाट और सभी जाएगा में ही और विश्वेश्वर मंदिर में भी उसके बाहर सदैव हरि कीर्तन किए हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे और नाचते थे और बहुत लोग आकृष्ट हुए महाप्रभु के साथ कीर्तन किए हैं। तो उस समय और अभी तक भी वाराणसी प्रसिद्ध है मायावाद दर्शन के लिए, जिसका साधारण प्रसिद्ध नाम है अद्वैतवाद। तो उस समय जैसे अभी तक भी वाराणसी में बहुत मायावादी अद्वैतवादी सन्यासी रहते थे और उस समय मायावादी सन्यासियों के नेता प्रकाशानंद सरस्वती नामक एक सन्यासी थे और प्रकाशानंद सरस्वती के 7,000 शिष्य सन्यासी। तो वाराणसी में उस समय बहुत बहुत सन्यासी थे जो निराकार ब्रह्म उपासना से आकृष्ट होते थे, निरत्र होते थे और वो निराकार उपासना में वेद शास्त्र अध्ययन ध्यान करना और तपस्या करना जरूरी है और ऐसे इंद्रियों को दमन करके आपन को भगवान बनाना है। तो यही मायावाद सिद्धांत है, खुद सिद्धांत है, क्योंकि यह भगवान ही भगवान है। तो ऐसे नहीं है कि तपस्या के द्वारा कोई साधारण व्यक्ति भगवान बन सकते, वो संभव है और बहुत बड़ी और प्रचलित धारणा है। तो जब महाप्रभु आया है, महाप्रभु भी एक सन्यासी थे, एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ही भगवान है, वे ही भगवान है। किंतु कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए सन्यास रूप धारण किए हैं, क्योंकि साधारण लोग तो कि महाप्रभु महाप्रभु है नहीं मानते थे। तो जिसलिए लोग तो महाप्रभु को प्रमाण प्रणाम करेंगे, तो इसलिए महाप्रभु सन्यास किए हैं, जैसे कि लोग महाप्रभु की वाणी सुनेंगे। जब तक चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ आश्रम में थे तब तक बहुत दम्भिक लोग थे जो महाप्रभु का उपदेश सुनने के लिए तैयार नहीं थे, तो इसलिए महाप्रभु संन्यास लिया है। तो महाप्रभु वाराणसी आए और सन्यासी थे, लेकिन सदैव हरि कीर्तन और नाचना किए है और वो प्रकाशानंद सरस्वती और सभी शिष्यों ऐसा बहुत बुरा कि ये एक सन्यासी है और सन्यासी का कर्तव्य है बहुत शांत होना, मौन रखना और वेद शास्त्र पढ़ना और ज्यादा बात नहीं बोलना और जरूर गाना नहीं नाचना नहीं और खास रास्ते रास्ते नहीं गाना नाचना नहीं, ये सन्यासी धर्म नहीं है। किस प्रकार का सन्यासी है? वो पूरा सन्यास धर्म को नाश कर लेते हैं। तो ऐसे ही वो सब सन्यासी शिकायत किया चैतन्य महाप्रभु के पास, किस प्रकार का सन्यासी है? तो बाद में ही महाप्रभु और प्रकाशानंद में वार्तालाप हुआ। तो कैसे ही कृष्ण भक्ति श्रेष्ठ योग साधना है और बहुत चर्चा के बाद प्रकाशानंद सरस्वती और उनके सभी शिष्यों स्वीकार किए कि एक्चुअली यही कृष्ण भक्ति श्रेष्ठ पंथा है। तो चैतन्य महाप्रभु अपना भाव दिखाने से दिखाया कि प्रचार कि जो इंद्रिय संयम करना, जो ध्यान तपस्या शास्त्र अध्ययन करने से प्राप्त करना कठिन होते तो बहुत आसानी से प्राप्त होते कृष्ण भक्ति करने से। तो ऐसा लगता है कि नाचना गाना वो अदमित इंद्रियों का लक्षण, जो इंद्रियों को दमन नहीं करते तो गाते नाचते हैं, जैसे कि रास्ते में हम देखते हैं ऐसे लोग तो शराब पीते फिर गाते नाचते पूरे इंद्रिया दमन नहीं करके। Drunken fellows, we have them in Russia also, plenty, isn't it? Famous, Russia's famous for vodka. So, I say, Acharya lagte, to kaise nachna gana se, indriyon ko daman kar, to indriyon ko ekdam shant banana chahiye. वो मायावादी का साधारण लोग ऐसे सोचते कि इंद्रिय दमन का मतलब इंद्रियों को प्रयोग नहीं करना, लेकिन वास्तव में चैतन्य महाप्रभु तो अपना जीवन के द्वारा दिखाए, आपने आचरे प्रभु जिवेरे शिखर, चैतन्य महाप्रभु ऐसे अपने जीवन के द्वारा प्रचार किए कि वास्तविक इंद्रिय दमन का मतलब इंद्रियों भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगन। तो भगवान हमको पांच इंद्रियों दिए है, एक्चुअली छह है, पांच छह और मन, और इस श्लोक में पांच प्रकार के ज्ञान इंद्रियों का विवरण है और पांच प्रकार के काम इंद्रियों भी और मन, तो वैसे ग्यारह इंद्रिय है, पांच है मुख्य और एक है मन, जो पांच ज्ञान इंद्रियों कस ज्ञान इंद्रियों और काम इंद्रियों भी का केंद्र होते हैं मन। तो दम एक्चुअली कृष्ण भक्ति में इंद्रियों को दमन करना नहीं होता, ऐसा नहीं है कि मन चुप करो आंखों कुछ भी नहीं देखो और जीवा कुछ मत स्वाद करो और कानों बंद करो, आंखों बंद करो, कान बंद करो, भू बंद करो, तो ऐसे ही एक प्रकार का इंद्रिय दमन। लेकिन ये अस्वाभाविक है, जीवे स्वभाव जीवे स्वरूप कृष्ण नित्यदास, भगवान हमको ये सभी इंद्रियों को दिया किस लिए, सब दान करने के लिए, भगवान हमें ये सभी इंद्रियों दिया जैसे कि हम इनकी सेवा में लगा सकते। तो इसी तात्पर्य में श्री प्रभुपाद व्याख्या करते हैं कि अगर हमको हमको खुली रखते हैं तो वो सब विषय भौतिक विषयों की वस्तुओं देंगे तो राष्ट्र में सब घोषणा है, वो विज्ञापन है, ये खरीद चीज ये चीज खरीद लो, दूसरी चीज खरीद लो खरीद लो खरीद लो खरीद लो, और राष्ट्र में सभी दुकान है, सब दुकान का माल दुकान है, तो ऐसे एडवर्टाइज करते, आओ देखो खरीद लो, पोशाक की दुकान, ज्वेलरी अलंकार की दुकान, सब बड़ी बड़ी बड़ी दुकान है। तो इंद्रियों के लिए ऐसी कोई जगह, अगर कापड़ता है तो दूसरे पोशाक खरीदने का जरूर नहीं है, लेकिन दुकान के बाहर दिखाते ये खरीद लो, दूसरे का सलवार सूट खरीद लो, सलवार कमीज साड़ी खरीद लो, खरीद लो, खरीद लो, ऐसे। तो अच्छा है आंखों को बंद करना, फिर हम नहीं देखेंगे, फिर क्या होते हैं, नींद आते। तो इसलिए ये सलाह है अष्टांग योग की विधि में आंखों बंद नहीं करना, पूरा पूरा नहीं रखना, तो आधा आधा खोला आधा बंद, जैसे कि पूरा बंद नहीं होगा और पूरा खुला नहीं होगा। अच्छा, तो क्या कान कान का क्या आधा खोला आधा एक बंद एक खोला, 10 मिनट इस तरह 10 मिनट ऐसा, और जीवा मुंह पूरा खुला नहीं पूरा बंद। अननेचुरल कृत्रिम ये योग सिस्टम तो स्वाभाविक नहीं है, कृत्रिम सिस्टम। तो भगवान हमें ये सभी आंखों कानों मुंह सब दिया है, किस लिए, जैसे कि आंखों से हम भगवान का सुंदर दिव्य मूर्ति देख सकते, और मुंह हमको दिया है जैसे कि हम कृष्ण प्रसाद स्वाद करें, और वो मुंह से जीवा हम कृष्ण कथा या कृष्ण नाम कहेंगे, और कानों में से क्या सुनना चाहिए, गान सुनना चाहिए, किस प्रकार का गान, फिल्मी गान नहीं है, पॉप म्यूजिक नहीं है, कृष्ण कीर्तन गान नर्तन पर ऐसे ये गान सुनना चाहिए, गानना चाहिए, कृष्णा कृष्ण कीर्तन, कृष्णोत्कीर्तन उत्कीर्तन मतलब जोर से कीर्तन नार्थ। तो ये नृत्य कृष्णा कृष्ण कीर्तन में नाचना, तो साधारण नाचने से ही तो नाचते नाचते नरक के अर्जुन, लेकिन कृष्ण भक्ति में नाचने से नाचते नाचते गोलोक जाना। तो ये मायावादी बोल सोचते, मायावादी गान सोचते कि वो सभी इंद्रियों को किसी प्रकार से इस्तेमाल करना है तो खराब होते, क्योंकि मायावादी नहीं जानते तो इंद्रियों का सात प्रयोग क्या क्या है। एक्चुअली वो मायावाद जो अद्वैतवाद जो है वो एक्चुअली आध्यात्मिक नहीं है, ये मायावादी गांव का कोई पता नहीं है आध्यात्मिक स्थिति के बारे में, वो बहुत है हम ज्ञानी है, लेकिन मायावादी ज्ञान का पूरा ज्ञान केवल इस भौतिक स्थिति के बारे में, क्योंकि और सब बोलते सब कुछ बंद करो। तो अगर आध्यात्मिक ज्ञान था तो ऐसे नहीं बोलते, अगर वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान था तो जैसे हम वैष्णव भाई हम बोलते तो हमको खुलो पूरा श्री श्री राधा मदन मोहन का दर्शन करो, कान खुलो, सुनो, क्या सुनना है? कृष्ण कीर्तन, कृष्ण कथा, मायावाड़ी गंगे, कोई पता नहीं है ये समय के बारे में, इसलिए बोलते बंद करो बंद करो बंद करो, क्योंकि कोई पता नहीं है तुमको आध्यात्मिक के बारे में। बोलते हम ज्ञानी है, लेकिन इतना सा ज्ञान है मायावाड़ी कि ये भौतिक रूप शब्द स्पर्श गंध ये सब माया के, लेकिन इतने सा ज्ञान है, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं है कि भगवान का रूप, भगवान के बारे में शब्द या भगवान की मुरली ध्वनि, भगवान का नाम सुनना बोलना ये माइक नहीं है। भगवान का रूप देखना आध्यात्मिक है, लेकिन मायावादी सोचते कि ये कृष्ण कीर्तन वो भी मायक है, इसलिए वो प्रकाशानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु को शिकायत कर खिलाफ किया, तो क्या संन्यासी क्यों गाते हैं नाचते हैं, क्योंकि वो मायावादी सोच रही, मायावादी सन्यासी सोच रहे कि यही मायक है, इसलिए हम मायावादी बोलते हैं। साधारण शब्द है अद्वैतवादी, हम मायावादी बोलते हैं क्योंकि मायावादी सोचते हैं कि कृष्ण कीर्तन, कृष्ण नाम, कृष्ण रूप, कृष्ण लीला, कृष्ण स्वयं वो सभी मायक है। सोचते हैं कि भक्तों जो भगवान के रूप देखते हैं और भगवान का नाम सुनते और भगवान लीला कथा सुनते यही सभी माया है। जैसे कि साधारण फिल्म देखना और साधारण सिनेमा गान सुनना वही मायक है, और माया वाली सोचते है कि कृष्ण रूप वो देख वो भी माया है। मायावादी ऐसे बोलते कि भक्ति का साधारण लोग के लिए भक्ति करना अच्छा है, क्योंकि वो माया है, लेकिन इतने सा माइक सिनेमा देखना और सिनेमा गान सुनना इतने सा माइक नहीं है, वो सात्विक है। ऐसे सोचते कि कृष्ण भक्ति सात्विक है, वो ज्ञान ही ऐसे बोलते, हम ऐसा नहीं बोलते। वो बोलते है कि वो कृष्ण भक्ति वो थोड़ा सात्विक होते, तो कृष्ण भक्ति करने से तो ईश्वर का आशीर्वाद मिलते, वो फिर ज्ञान मार्ग में आ सकते। सोचते कि साधारण लोग तो इतने से बुद्धिमान नहीं है, तो हम सन्यासी जैसे हम उत्तम नारायण के समान, तो हम समझ लिया कि ये सब कुछ ही माया है, लेकिन साधारण लोग तो नहीं समझते, तो अच्छा हो साधारण लोग भक्ति करेंगे और ऐसे धीरे धीरे बहुत जन्मों के बाद तो ब्राह्मण परिवार में जन्म ले सकते, उसके बाद संन्यास ले सकते, फिर हम जैसे ज्ञानी हो सकते। तो साधारण लोग के लिए भक्ति अच्छा, भक्ति करो, हम आशीर्वाद देते हैं भक्ति करो और बाद में तुम मायावादी सन्यासी बन सकते। तो ये सब उल्टे विचार है। गीता में स्पष्ट की, और एक्चुअली हम गीता से यही सब सुनते हैं, क्यों? क्योंकि हम सभी मूर्ख हैं, लेकिन अगर हम मूर्ख नहीं थे तो अपने विचार से समझ सकते हैं कि ये अष्टांग योग की पद्धति बहुत ही कठिन है, या आंखों बंद करना पूरा बंद नहीं और कानों से कुछ नहीं सुनना, तो एकदम पहाड़ की गुहा में जाना चाहिए, अगर कुछ भी नहीं सुनना है तो पहाड़ में गुहा जाना पड़ेगा, और उसमें भी ये हम सुबह क्लास देते हैं वो पैर में ही पक्षी है तो इतने सा आवाज करते, तो ऐसे भी हो सकते। अगर हिमालय में जाना है तो संभव है कि एक पक्षी आ सकते और इस आवाज करेगा कि हम ध्यान करते हैं ऐसे शब्द तो कोई ठिकाना नहीं है क्या हो। तो एक्चुअली एकदम शांति निरब अवस्था तो जगत में कहां पर जिसमें कोई शब्द नहीं है। जंगल में भी शब्द होते हैं जितने से पक्षियों है और हवा तो वृक्षों में हवा तो उससे आवाज आते हैं। तो ऐसे मायावादी प्रयास करते हैं। मायावादी मन इस श्लोक में यह अष्टांग योग मायावाद और अष्टांग योग तो बिल्कुल एक ही नहीं है लेकिन लगभग एक ही धारणा है। तो दोनों सोचते हैं कि अपना प्रयास से हम समझ लेंगे कैसे मैं भगवान हूं और हम मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान की सेवा नहीं करके अपना प्रयास से मुक्त बन जाना चाहते लेकिन ऐसे बहुत कष्ट करना है क्योंकि ये योग पद्धति या मायावाद पालन करना तो वो अस्वाभाविक है और कृष्ण भक्ति से बहुत आसानी से इंद्रियों को दमन दमन हो जाए। एक्चुअली इंद्रिया दमन नहीं कर रहे तो ऐसा है भक्ति में ऐसा जबरदस्त से इंद्रियों को बंद करना ऐसे नहीं हो लेकिन हम आनंद के सहित भाई होते हैं क्या वो सब कुछ भी नहीं देखना चाहिए और कुछ नहीं सुनना चाहिए ऐसे नहीं है। भक्तों का ऐसे डर नहीं है भक्तों देखते हैं भगवान का वो भगवान केवल मंदिर में नहीं रहते तो बाहर भी जाते हैं और सब कुछ देखते हैं भक्तों सब कुछ देखते हैं लेकिन सब कुछ तो देखते शास्त्र चक्षु के द्वारा देखते शास्त्रीय ज्ञान के द्वारा। तो जब सभी वस्तुओं को देखते हैं जानते हैं कि यही सब भगवान की प्रकृति है इसलिए भक्तों तो दुनिया में सिटी लाइफ में रहने के भी तो विभ्रमित नहीं होते क्योंकि जानते सब कुछ कृष्ण की प्रकृति है और ये सब दुकान में विज्ञापन आओ खरीद लो सभी चीज तो वो माया के ज्यादा माया से माया ज्यादा माया भक्तों का कोई आकर्षण नहीं होते ये सभी चीजों के भक्तों भी सब कुछ देखते हम सिनेमा का विज्ञापन देखते लेकिन भक्तों की कोई इच्छा नहीं है सिनेमा जाने और ऐसे देखते ही तो दुकान में इतनी स्वादिष्ट चीज है फुल रेडी स्वीट शॉप तो भक्तों की इच्छा नहीं है हम केवल कृष्ण प्रसाद लेंगे। तो ऐसा भक्तों तो पूरा पृथ्वी में भ्रमण कर सकते और ऐसे विभ्रमित नहीं होते। मायावादी तो वाराणसी में या जंगल में या पहाड़ के गुहा में रहते हैं और प्रयास करते हैं सभी इंद्रियों को बंद कर लेकिन भक्तों सभी इंद्रियों को बंद नहीं करते लेकिन जानते कि सब कुछ भगवान की प्रकृति है और सब कुछ जो है भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। फिर भी भक्तों सिनेमा नहीं मतलब प्रयोजन की बिना तो ये सभी जगह सिनेमा नहीं जाते, टीवी नहीं देखते, किस लिए देखें? उस ये सबों से इंद्रियां का प्रज्वलन हो, फिर वो कृष्ण भक्ति करना कठिन है। इसलिए तो भक्तों ऐसे नहीं है कि भक्तों तो इंद्रियों का दमन का कोई प्रयास नहीं करते, तो लेकिन ऐसे ही सदैव प्रयास करते हैं इंद्रियों भगवान की सेवा में लगाना। तो अगर ऐसा सिनेमा विज्ञापन है तो भक्तों उसको नहीं देखते, हो कितने सुंदर है, तो ऐसे नहीं देखते, जानते हैं कि हो ये माया का आभाव है, तो नहीं देखते, ओ वो है तो नहीं देखते। तो ऐसा है भक्तों भगवान भगवान का रूप देखते हैं और कृष्ण प्रसाद लेते हैं और ऐसे इंद्रियों को दमन करते हैं। और दुनिया में ऐसे भ्रमण करते हैं, जो भी देखते जानते ये सभी भगवान की प्रकृति है और मैं भोगी नहीं हूं। तो अगले श्लोक में एक प्रसिद्ध श्लोक है, श्री कृष्ण बोलते हैं कि भुक्तारम यज्ञ तपसा, सब कुछ जो जगत में है भगवान की है, तो इसलिए समझना चाहिए कि वही भुक्ता है, वही भुक्ता नहीं हूं। सब कुछ जो है भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, इनकी प्रसन्नता के लिए। तो ऐसे भक्तों आसानी से इंद्रियों को दमन करते हैं, सभी इंद्रियों भगवान की सेवा में लगाने के द्वारा। हरे कृष्ण। तो कोई प्रश्न है? I can't hear because it's ringing the bell so loud. Aste aste ganta bajao. अगर हम भक्ति में इतने से उन्नत नहीं है, अगर हम कृष्ण सेवा में है लेकिन पूरी रुचि नहीं मिली, तो कैसे इंद्रियों को दमन करना? तो भक्ति करने से फिर भी इंद्रियों का दमन करने में कुछ प्रयास भी करना चाहिए। इसलिए मैं बोला कि हम सिनेमा नहीं जाते, टीवी नहीं देखते, हम योगी हम जैसे कठोर तपस्या नहीं करते। लेकिन हम कामी हम जैसे कामी जैसे तो सिनेमा नहीं जाते, टीवी नहीं देखते, स्विच ऑफ नहीं जाते। हम जा सकते हैं पावर की पुस्तकों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लेकिन एक्चुअली इम्पोर्टेंट है कि हम भक्ति में रुचि न लेंगे। अगर रुचि नहीं है तो हम कैसे भक्ति में स्थिर रहेंगे? तो कृष्ण भक्ति में रुचि होती है, तो कीर्तन में नाचना चाहिए और उत्साही होना चाहिए। तो वैसे ही हम भक्ति का स्वाद मिलेंगे। रुचि तो है, अगर रुचि नहीं है तो हम किस लिए भक्ति करते? लेकिन ऐसा है माया तो हमको परीक्षा मिलती है, तो इसलिए साधन में स्थिर होना चाहिए और शुरू में संकल्प करना चाहिए कि जो भी होगा मैं भक्ति में रहूंगा। अभी इस मार्ग में आया था तो मार्ग में रहना चाहिए। इसके बाद कृष्ण बोलते भक्तारम यज्ञ तपस्याम, यही श्लोक। और इसके बाद एक पूरा अध्याय होगा योग पद्धति के द्वारा, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते थे तो मतलब कैसे इंद्रियों को दमन करना, तो इसलिए कृष्ण सब यज्ञ के फिर अर्जुन स्वयं खिलाफ किए कि यही सब इंद्रिय दमन करने योग पद्धति पालन करने मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि योग पद्धति में मुख्य है मन को दमन करना। और अर्जुन खिलाफ किए चंचलांगी माना कृष्ण प्रमाति फल भद्रजन तस्या हम निग्रह मन वायर वस्तु दुष्कर कि मन अति चंचल होते और वायु का वेग दमन करने से इंद्रियों का वेग दमन करने और कठिन है। और श्री कृष्ण अर्जुन का प्रस्ताव स्वीकार किया, असंशय महामाहो मन मनो दूर निग्रह चलो अभ्यास न चुकौते वायराग्य न चुकी थे। श्री कृष्ण अर्जुन की बात स्वीकार की कि असंशय निश्चय ही मन का दमन करना बहुत ही कठिन है, फिर भी संभव है। कैसे? अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। और इस वो मतलब अगले अध्याय जिसमें पूरा योग विधि का विवरण है, उसके अंत में श्री कृष्ण बोले कि योगी नाम अभी सर्वेश मध्य चयना श्रद्धा वाम चाहिए समय युक्त मत। तो श्रेष्ठ योगी कौन है? जो पूरा श्वास को नियंत्रण करते हैं, जो शीरासन करते हैं मतलब उल्ट होते हैं तो छह महीना ऐसा करते हैं, जो एक ऐसा कुंभ मेला में ऐसा योगी देखते हैं एक हाट तो ऐसे 30 साल तो एक हाट ऐसे ऊपर रखते हैं, फिर कुछ नहीं है, केवल हार है और कुछ चांक नाखून इतना सलम नहीं। तो वो परम योगी है नहीं, कृष्ण बोलते है कि श्रेष्ठ योगी है जो श्रद्धा युक्त होकर मेरा भजन करते मतलब मेरा भक्त। तो कृष्ण भक्ति श्रेष्ठ योग विधि है। तो कृष्ण ये सब बोले काम ज्ञान योग के बारे में बोले भगवद गीता में। भक्ति की विशेषता और भक्ति का श्रेष्ठ स्तर दिखाने के लिए, जैसे कि हरे कृष्ण एक उदाहरण है, तो कोई भी स्पॉट में हु इज द चैंपियन कौन है, हु इज द बेस्ट बैट्समैन, बैडमैन सो इतिहास में श्रेष्ठ बैट्समैन कौन है, He says, Bradman, Donald Bradman, the dead. He died, right? Isn't it? He died. He's dead. Now he's dead man. Sir Donald Bradman, famous name, the greatest batsman in history. So we are told. So kaise samajhne ki wo shreshth hai. तो वो कपिल देव से बेटर है, गैरी सोबर्स से बेटर है। नहीं, मैं एक उदाहरण देता हूँ। अगर आपका प्रस्ताव है कि डोनाल्ड ब्रैडमैन इतिहास में बेस्ट बैट्समैन है, दैट मीन्स ही इज बेटर देन गैरी सोबर्स, बेटर देन कपिल देव, बेटर देन सचिन तेंदुलकर। सो ऐसे भी गीता में श्री कृष्ण केवल भक्ति की श्रेष्ठता स्थापन करते हैं। तो इसमें मतलब ब्रैडमैन इज द बेस्ट, ओके। सो कोई दूसरा बोल सकते नहीं नहीं गैरी सोबर्स इज द बेस्ट। ये गैरी सोबर्स का क्या गुण है और डोनाल्ड ब्रैडमैन का क्या गुण है? तो अगर ऐसे कंपेयर करना है तो निकाल सकते कि डोनाल्ड ब्रैडमैन वॉज द बेस्ट। तो खाली बोलने से तो कोई नहीं समझ लेंगे, लेकिन कुछ व्यवहारिक उदाहरण देना कि डोनाल्ड ब्रैडमैन मेड दिस मेनी रन्स एंड गैरी सोबर्स ओनली मेड दिस मेनी रन्स, और ऐसे तो प्रैक्टिकल ऐसे व्यवहारिक तुलना करना है। तो ऐसे भी गीता में काम क्या है, कैसे करना है और उससे क्या फल मिलते है उसका वर्णन है। ज्ञान से कैसे करना है और उससे क्या फायदा मिलते है उसका वर्णन है, और योग उससे क्या फायदा होते है कैसे करना है वो भी वर्णन है, और अंत में भक्ति कैसे करना है और क्या उससे क्या फायदा होते है वो भी वर्णन है। फिर सिद्धांत निकालना है कि भक्ति श्रेष्ठ है। तो अगर हम खाली बोलते भक्ति श्रेष्ठ है बस और कुछ मत बोलो, भक्ति ही श्रेष्ठ है, तो हम विश्वास करते हैं। लेकिन लोग जो नहीं जानते तो कैसे समझ लेंगे? तो काम क्या है, कैसे करना है, उससे क्या फायदे मिलते तो बोलना चाहिए। तो कारण नहीं तो ऐसे यज्ञ बनाना है, धार्मिक नियम पालन करना, वर्णाश्रम के नियमों की सभी पालन करने, देव देवियों की पूजा करने, कर्म कांड में तो उसमें क्या मिलते क्या मिलते, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम, कभी कभी स्वर्ग जाना है, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम शरणं श्रीनि पुण्य मार्जनम कमीशन। तो यही कर्म मार्ग, कभी कभी ऊपर जाना स्वर्ग लोक, उस उधर भी क्या होते है दुखालय अशाश्वत जन्म मृत्यु जो आदि आदि दुख होते है। तो यही कारण मार्ग, तो उसका परम कल्याण है स्वर्ग सुख प्राप्त करना, जो एक्चुअली सुख नहीं है। और ज्ञान मार्ग में क्या होता है, तो ऐसे ज्ञान और योग में तो इंद्रियों को दमन करना और अंत में बहुत तेषाम् अव्यक्ता सक्त चेतसम्। तीसरा लाइन क्या है, सक्त चेतसम् अव्यक्त ही गतिर दुखम देहाभाग्यवाप्यते। तो, तो ये निर्विशेष ब्रह्म की उपासना में वही उपासना में बहुत कष्ट मिलते, और इसका अंतिम फल है वो ब्रह्म के साथ लीन हो जाना। और भागवत में और विवरण है कि जो बहुत कष्ट करके ब्रह्म के साथ लीन हो जाते तो फिर वापस आते, क्योंकि पूरा मुक्त नहीं होते। तो वो ज्ञान मार्ग में बहुत कष्ट लेना है, कोई स्वाद नहीं होती, शुष्क ज्ञान बोलते, और अंत में तो संसारिक दुख से संसार दुख थोड़ा मिट जाते, लेकिन बाद में वापस आना पड़ता। और भक्ति में क्या है, तो भक्ति अभ्यास का समय, साधना अवस्था में सुख होते हैं, आध्यात्मिक सुख, और भक्ति में सिद्धि प्राप्त करने में और ज्यादा सुख कृष्ण भक्ति प्राण प्रेम सुख मिलते हैं। तो इसलिए गीता में श्री कृष्ण काम ज्ञान योग तीनों का वर्णन किया है और अंत में भक्ति का वर्णन किया है। ऐसे तुलना करने के लिए जैसे कि हम समझ सकते हैं कि काम योग और ज्ञान से एक्चुअली कोई फायदा नहीं होते, इसलिए भक्ति करना चाहिए। लेकिन मूर्ख लोग तो नहीं समझते, सोचते कि गीता में श्री कृष्ण तो सभी राष्ट्र बोलते हैं तो जो भी इच्छा हो तो वैसे पालन करो। तो अगर इच्छा हो, अगर मूर्ख हो तुम तो अंधवक्तु फलंतेषं तद्भवति अल्पमेधस। अल्पमेधस अर्थात बुद्धिहीन लोग तो देव देवियों की पूजा करते, तो अगर इच्छा हो तो बुद्धिहीन हो, देव देवियों की पूजा करो। लेकिन भक्ति करने का फल वैसे नहीं मिलेगा। जो बोलते कि जो भी करने चाहते हो, जो भी राष्ट्र पालन करने चाहते हो, एक ही फल मिलते हैं, तो वो सही नहीं है। अगर भक्ति करना है तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, और अगर काम करना है तो अप्सरा प्रेम होता है, प्यार होता है, क्षणिक सुख, क्षणिक कृत्रिम विकृत सुख मिलते। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।